पत्ती पत्ती गुलाब हो जाती, हर कली महव ख्वाब हो जाती, तूने डाली ना महफिशां नजरें, वरना शबनम शराब हो जाती। एक और कदा पेश है, पत्ती पत्ती गुलाब क्या होगी, हर कली महव ख्वाब क्या होगी, जिसने लाखों हंसी देखे हो उसकी नीयत खराब क्या होगी। ला पिला दे साखिया, ला पिला दे साखिया, पैमाना पैमाने के बाद होश की बातें करूंगा, होश की बातें करूंगा, होश में आने के बाद ला पिला दे साखिया। दिल मेरा लेने की खातिर मिन्नतें क्या क्या न की, दिल मेरा लेने की खातिर मिन्नतें क्या क्या न की, कैसे नजरें फेर ली, कैसे नजरें फेर ली, मतलब निकल जाने के बाद ला पिला दे साखिया, पैमाना पैमाने के बाद ला पिला दे साखिया। वक्त सारी जिंदगी में दो ही गुजरे हैं कठिन, वक्त सारी जिंदगी में दो ही गुजरे हैं कठिन, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद ला पिला दे साखिया, पैमाना पैमाने के बाद ला पिला दे साखिया। سرخ رو ہوتا ہے انسان ٹھوکرے کھانے کے بعد سرخ رو ہوتا ہے انسان ٹھوکرے کھانے کے بعد رنگ لاتی رنگ لاتی ہے ہی نا پتھر پہ پس جانے کے بعد لا پلا دے ساقیا پیمانہ پیمانے کے بعد ہوش کی باتیں کروں گا ہوش میں آنے کے بعد پلا دے ساقیا پیمانہ پیمانے کے بعد لا پلا دے ساقیا لا پلا دے